Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Açık Futbol'da birlikteyiz. Bir haftalık izin kullandığım için İstanbul dışındaydım ve geçen hafta birlikte olamadık. Futbol dünyası neyi tartışıyor, neyi konuşuyor? Herhalde Aziz Yıldırım'ın gündemden düşeceği bir hafta olmayacak. Bir şekilde gündem onun etrafında dönüyor. Aynı zamanda Trabzonspor Başkanı da gündemden düşmüyor. Ama bütün futbolun kavgasını, gürültüsünü bile kenarda bırakan büyük bir acı yaşadık. Büyük bir utanç yaşadık bu ülkede. Özgecan Aslan bu memlekette minibüse bindiği için vahşi bir şekilde öldürüldü. Vahşi kelimesini eklemek de tuhaf. Öldürüldü tek başına yetmiyor olayın vehametini anlatmak için sanki de. Bir de vahşice diyoruz, hunharca deniyor diyoruz. Çünkü hani savaşta bile öldürülmeyi ben kabul eden bir insan değilim. Ama hani savaşın bir hukuku var. Yine de. Fakat hayatta bir insan okulundan alışveriş merkezine, oradan da evine gidiyorken neden öldürülür? Neden öldürülür? Bu soruyu sormak da Türkiye'de aslında tuhaf. Neden öldürüldüğünü biliyoruz. Bilmemezlikten geliyoruz. Ve çözüm olarak yine yalanlara sığınıyoruz. Özgecan öldürüldü, hayatını yitirdi baharında ve şimdi yüzleşmek yerine gerçeklerle yine idam edilsin, hadım edilsin gibi yalanlara sığınıyoruz. Sanki idam varken bu ülkede kadınlar şiddete uğramıyordu, öldürülmüyordu. Sanki idamın olduğu ülkelerde hiçbir ayrım yapılmaksızın dinen sanki kadınlar öldürülmüyor, kadınlar tecavüze uğramıyormuş gibi davranıyoruz. Mesele bu ülkede öncelikle neden bu tür suçlar işleniyor? Çok basit. Suçun niteliği aslında cevabı da içinde veriyor. Cinsel bir saldırı, cinsel bir vahşi saldırı ve sonucunda gencecik bir hayat soluyor. Burada inanın ki insan kalkıp yani bu kadar sıcağı sıcağına bir olay yaşanırken tahlil etmekten de utanıyor. Televizyonlarda çıkıp Özgecan'ın arkasından hemen çözümlemeler yapan, hemen sorunu çözen, hemen vesaire vesaire. İşte ikinci günde zanlının arkeolojik kazısını yapan nedenli için vesaire. Yani babasının, annesinin bile acısını yaşamasına izin vermeksizin hemen kanallara çıkartıyoruz, konuşturuyoruz. Biz gazeteciler, evet, işimizin bir boyutu, en önemli boyutu. Ama bir yandan da insan hakikaten bir rahat bırakın diyesi var her şeyi. Bakın Özgecan olayı, cinayeti bir anda şekil değiştirdi ve başka bir kişinin tartışıldığı bir gündeme dönüştü. Nihat Doğan'ı tartışıyor bu ülke. Evet, yaptığı, attığı tweetler, şunlar bunlar. Ya bu ayrı. Bu zevzekliği ciddiye almak esasen problemdi. Yani Nihat Doğan'ı bu ülke ciddiye alıp 10 yıldır 15 yıldır bu adamı konuştuğu için, onu ciddiye aldığı için zaten belki de sorunlarımız aşılamıyor. Bir popüler medya unsurunun hak ettiği değerin çok üstünde bir değer veriliyor. Yani 3 ayda bir siyasal düşüncesi değişen, tavrı değişen, gidip bikinili kızlarla Survivor'da yarışmasını biliyor, rahatsız olmuyor ama bir yandan da şeriat istiyor bu arkadaş. Yani böyle bir kafa, böyle bir zihniyeti ciddiye almak, ona cevap vermek de hakikaten kendim dahil aslında utanmamız gerekiyor. Bir saçmalık yani. Özge Can'ı odaktan düşürmemek gerekiyor. Özge Can'ın hayatına sahip çıkamadık. Bari bundan sonra hayatların solmasını öne geçmeliyiz. Bu ülke eğitim sistemiyle, bu ülke toplumsal değer yargıları açısından, ailelerin cinselliğe bakışı, işte bunun eğitimdeki yansıması vesaire, bunlarla yüzleşmedikçe burada medeni, gelişmiş ülkeler düzeyinde bir yaklaşım geliştirmedikçe, cinsellik tabu oldukça bu ülkede bu tür suçlar maalesef daha çok yaşanır. Yani işin bir boyutu bu. Ha diyeceksiniz ki cinselliğin vesairenin çok rahatlıkla yaşandığı, yani bu konuların bilgi anlamında öğrenildiği vesaire ülkelerde olmuyor mu? Oluyor. Orada da başka nedenleri var. Yani sadece bu neden değil tabii ki. Ama bizim başat nedenimiz bu. Önce nedenlerimizi alt alta sıralayıp onlarla yüzleşip çözümler üretmeliyiz. Ve Özge Can bir günlük o bir sembol. Ama bu ülkede bir sürü, daha bütün kadınlar hemen hemen tehlike altında. Çünkü son dönem siyasal dil sürekli kadınlarla uğraşıyor. Kadının eteğiyle uğraşıyor. Kadının giyimiyle, kuşamıyla uğraşıyor. Kadının özel hayatıyla, özgür yaşamıyla ilgileniyor. Değil mi ki Kadıköy iskelesinden inen kızları görüyorum mini etekli diyen bir liderimiz var. Bu nedir? Bunun gibi bir sürü demeç verildi bu siyasal yapı tarafından. Bunlar hep bir zemin hazırlıyor bir takım sıkıntılara. Yahu düne kadar insanların giyim kuşamına karışmayın, herkes istediği gibi giyinsin, türban özgür olsun dediniz, denildi, haklıydınız. Şimdi niye bugün türban özgürlüğü kazandıktan sonra diğer insanların giyim kuşamı ve yaşam biçimi niye tartışma konusu oluyor, niye kısıtlanmak isteniyor? Yok pembe otobüs, yok yeşil otobüs. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Aklı çözümleri değil bunlar. Bunlar ideolojik çözümler. Bunlar bağcı dövme çözümleri. Bir ara verelim, tekrar devam edelim. Yalnızım, düşlerim kaldı, deliyim. kime sorsam dönüşüm yok. Nereye gitsem var, yelkende deli rüzgar, her yanım tuz dilim. Radyo Havan'dasınız, Açık Futbol'dasınız. Evet, Özgecan Aslan, Dağbaşı diyebileceğimiz bir üniversite yerleşkesinde okuyordu. Haritadaki yerine lütfen bir bakın. İnternetten bakın, haritaya bakın. Okulun mıntıkasına bakın. Okulun etrafındaki yerleşimlere bakın. Yani böyle bir bölgede üniversite nasıl kuruluyor ayrı mesele. Hadi kurdunuz, götürdünüz tarlanın ortasına, ıssız bir yere üniversite kurdunuz. Be kardeşim, bari oranın güvenliğini sağlayın. Okul servisleri insanları getirip götürsün, çocukları getirip götürsün. Orada okuduğum bilgilere göre, edindiğim bilgilere göre bir kooperatif, bir minibüsçülük kooperatifi işletiyor. Belediyenin oraya girmesine izin vermeyen bir çeteleşmeden söz ediliyor. Bakar mısınız? Futbol buna kayıtsız kalmadı. Futbol Özgecan'ı andı. 3 puanın gol sevinçlerinin önüne aldı. Kimisi sevincinde Özgecan'ı andı gol sevincinde. Kimisi maç sonunda aldığı galibiyetin bir değerinin olmadığını söyledi. Futbol dünyası, Türkiye Futbol Federasyonu'na rağmen Özgecan Aslan'ı andı. Düşünebiliyor musunuz? Almanya'da yine bir hemşerimiz öldürüldü. Tuğba. İsmini yanlış hatırlıyorsam özür dilerim ama ne oldu? Almanya ayağa kalktı. Futbol maçlarında özel saygı programlarıyla anıldı. Yani hak ettiği değer verildi. Türkiye Futbol Federasyonu bilmem federasyon bilmem ne üyesi bilmem ne başkan yardımcısı veya vesaire vesairenin hayata gözlerin yummasının ardından saygı duruşlarını tertipliyor. İyi güzel. Peki Türkiye'nin, bütün ülkenin en azından ilk aşamada ayrımsız herkesin mutabakata vardığı acıda birleştiği bir olayı nasıl Türkiye Futbol Federasyonu bir dakikalık saygı duruşuyla desteklemez maçlardan önce? Şart mıdır bu talimatlar dediniz? Nedir ki işte talimat dediniz? 2 dakikada değiştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki hakemi arayan başkan, yönetici, futbolcuya bundan sonra ceza vereceğim. 5 dakikada bu talimatı değiştiriyorsunuz. Burayı da değiştirin, bir talimat maddesi daha ekleyin. Deyin ki kardeşim, toplumsal olarak ülkeyi üzüntüye boğan, acıya boğan, taraflı tarafsız ayrımsız herkesin üzerinde yanında birleştiği, dayanıştığı bu tür kayıplarda bir dakikalık saygı duruşu. Bu kadar basit Özgecan için. Ama bir yandan da aslında gerek de yok. İnsanların inisiyatifi alarak, taraftarın, futbolcuların inisiyatifi alarak kendilerini anması resmi anmalardan daha iyi. Zaten dikkat edin, insanlar Özgecan'a dair acılarını samimi bir şekilde yaşarken sonra topa siyaset girdi. Sonra televizyon programlarında tartışmalara konu olunca nasıl mevzu sulandırıldı, nasıl bir ranta dönüştürüldü gördük. Yani kendi gençlik kollarından yetişen kişinin bütün ülkeyi ayağa kaldıran mesajlarına cevap vermeyip filanca partinin, filanca milletvekilinin başka bir eylemdeki hareketlerini eleştirip oradan vurmaya kalkmak. Yani burada bile siyaset yapmak. Efendim, televizyon programlarında, futbol programlarında Özgecan'ı savunanlar dün bir kadın istemezse erkek tecavüz edemez cümlesini kuranlar şimdi kadın hakları savunucusu kesildi. Ve hani inanılmaz bir ülke burası. Bu kadar dijital, yani dijital çağdayız. Eskiden bir insanın ne söylediği, ne ettiği çok kolay bir şekilde getirip önüne konulamazdı. Gideceksiniz de gazete küpürü bulacaksınız da fotokopi çekeceksiniz de varsa yayınlayacak. Nerede? Bakın şimdi artık herkesin cep telefonu bireysel bir gazete, televizyon, dergi vesaire bir medya aracı. Ve sizin söylediğiniz her şey görüntü, söz vesaire, yani üç boyutuyla artık dijital dünyada kayıt altında. Öyle dün dündür, bugün bugündür diyemiyorsunuz. Çıkartıp önünüze koyuyorlar Sayın Çakar. Bilmem anlatabildim mi? Bir ara daha verelim, dönüşte futbolla bağlayalım. Bazen insan nehir gibidir, sonsuza akar geri dönmez. Bazen insan toprak gibidir, bütün kötülükleri affeder. Bazen insan güneş gibidir, hayatın gücünü bilen. bazen insan, insan gibidir. İnsan gibi yaşamasını bilen. Bazen insan, insan gibidir. İnsan gibi yaşamasını bilen. Radyo Havan'dasınız. Ben Kenan Başaran. Açık Futbol'un final bölümündeyiz. Özgecan Aslan, umarım anısı bu ülkede daha yaşanabilir. Kadınların insan sayılacağı bir ortama vesile olur. Bunun dışında ne söylesek boş, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan diyemiyorum. Yani bakın, biz Soma'yı yaşadık. Soma'dan sonra başka maden kazaları yaşadık. O yüzden diyemiyorum yani. Sadece temenni. Temennilerle gelip geçiyor ömrümüz. Hep temenni. Futbolda da Aziz Yıldırım Gaziantep galibiyeti sonrası, 5-0'lık galibiyet sonrası Sevgililer Günü'nü kutladı ve akabinde de medyayı tekrar eleştirmeye başladı. Gönül isterdi ki o da futbolcuları gibi Özgecan için iki kelam etsin. Muhtemelen unutmuştur, yoksa eder. Çünkü Nazım Hikmet'i, Ahmet Arif'i son dönemlerde alıntılarla anan bir isim, herhalde Özgecan'ı da unutmaz. Direkt Hürriyet gazetesi, ya benim de çalıştığım gazetenin ismini anarak bir nevi savaş ilan etti gibi bir şey. Nedeni de Gaziantep'e giderken taraftarlarla yaşanan bir takım gerginlikler. Gaziantep havaalanında bir grup Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'ın protesto etti. Aziz Yıldırım onlara dağılın dedi vesaire. Yok üstüne yürüdüm yürümedim, yok tokatlattım atmadım vesaire. Bu olaylar bütün internet sitelerinde hemen hemen aynı başlıkla yayınlandı. Zaten internet yayıncılığı Türkiye'de böyle bir problemle karşı karşıyayız. Birisi bir başlık atıyor, o metindeki harf hatası dahil bütün sitelerde aynen devam ederek yayınlanıyor. Yani birisinin yazdığı bir metin copy paste, yani kopyalanarak kopyala yapıştır yöntemiyle başkaları tarafından kullanılıyor. Başlıklar 3 aşağı 5 yukarı biraz daha birazcık değiştiriliyor. Daha okunacak hale getiriliyor. Daha teşvik edici. Yani daha doğrusu merakları daha cezbetirecek. Olay abartılıyor ve hani Aziz Yıldırım taraftarın üzerine yürüdü dediğiniz zaman Allah Allah diyorsunuz. Ne oldu? Tıklıyorsunuz. Görüntü varsa görüntüye bakıyorsunuz. İşte böyle dağılın çocuklar falan, ya da dağılın gidin, hadi yürün gidin. Hani sinirli baba figürü var ya bizde, baba edasıyla da olabilir. Sinirli bir baba edasıyla da demişse de maalesef internet haberciliği böyle bir şeye dönüştü. Asparagası yoğun, abartısı yoğun vesaire. Aziz Yıldırım'a sadece sanki Hürriyet böyle yapmış bilgisi veriliyor ki o da çıkıp küçükleri boş geçiyorum diyor. Hürriyet gibi büyük bir gazete sürekli aleyhimize böyle haberler yapıyor diyor. Diğer büyük gazeteler herhalde alınmıştır bu işten yani. Pardon da biz de verdik aynı şekilde diyebilirlerdi. Televizyon kanalları var büyük. Ama şuna katılırım yani. İnternetin yayıncı haber anlayışını tasvip etmiyorum. O konuda birçok eleştiriye kabul ediyorum. Kendim de mümkün olduğuca bulunduğum ortamlarda, çalıştığım ortamlarda dile getiriyorum. Artık sözümüzü dinletebildiğimiz kadarıyla. Fakat gazetedeki habere ise hani aynı olayın bir de gazete versiyonu var. Baktığınız zaman gazete versiyonda hani olayları Aziz Yıldırım kendisi kaleme alsa ancak o kadar objektif yazabilirdi. Ama bir kulüp başkanının medya saygın değil deyip diğer yandan da kendisi o anda soru soran gazeteciye sen sorma yalancı sana soru yok hakkı yok deyip arkasını dönüp gitmesi nereden baksanız tutarsızlık. Evet medya saygınlığını yitiriyor. Kendisine böyle davranan bir kişi ya da kuruma mikrofonunuzu indirip gitmezseniz bu muameleye müstahaksınız. Yani hem sizi ciddiye almıyor, saygın değer bulmuyor ama hem de size konuşuyor. O zaman siz de diyeceksiniz ki buyurun o zaman daha saygı değer bir medya bulun oraya konuşun. Ancak olmuyor. Ülkede hem spor, hem siyaset, hem ekonomi ne varsa son dönem medyayı ablukaya almış durumda. Özal demişti ki 2,5 medya var demişti. Valla 2,5 da kalmadı artık. Bir takım stratejik hesaplarla hareket edenler uzun vadede koruduklarını söyledikleri yapıları, değerleri koruyamayacak hale gelecekler. Konjonktürel ittifaklarla hareket edenler bunu yaparken de ideal bir dünya çizenler umarım haklı olurlar, umarım haklı çıkarlar dediklerini yapıyorlar diyeyim. Başka ne diyebilirim ki? Evet, futbol dünyası işte böyle sürekli kavga gürültü ile uğraşıyor. Kavga diyoruz. Galatasaray basketbol takımının koçu Ergin Ataman genç oyuncusunu tokatladı, ortaya çıktı. Tokatın derecesi tartışılıyor. Efendim fiske vurdum ne olacak ki vesaire. Duygun Yarsuvat hukukçu, profesör Duygun Yarsuvat bu olay kendi içimizde konuşulup halledilebilirdi diyor. İnanabiliyor musunuz? Yani bir hukukçu bunu diyebiliyor. Yani birçok konuda hani diğer başkanlara göre bir artı değer olarak gördüğümüz Yarsuvat ama iş gelip işte böyle el mi yaman, bey mi yaman noktasına gelince o da görüyorsunuz bir hukukçu olduğu halde takım içerisinde yaşanan bir şiddet olayını bu şekilde savunabiliyor. Ailesi gelseydi, oğlan gelse, çocuk gelseydi, bize söyleseydi biz bir şekilde onu hallederdik. Nasıl hallediyorsunuz ya? Yani nasıl hallediyorsunuz? Ne diyecektiniz? Çocuk size gelip şikayet ettiğinde sessiz sedasız. Zaten sessiz sedasız halletmek de problem değil mi? Bu tür şiddet eylemlerinin deşifre edilerek cezalandırılması gerekmiyor mu Sayın Yarsuvat? Yani büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Daha önce de biliyorsunuz Fenerbahçe için bir açıklaması var. $50 milyon Fenerbahçe'den rüşvet istendi. Yani çok önemli bir iddia. Yani belgesi varsa inanılmaz bir şey. Fenerbahçe'nin kaderini değiştirecek bir açıklama. Sayın Yarsuvat nereden bu bilgiye vakıfsınız? Duydum. Yahu bir profesör duydum derse sonra Aziz Yıldırım da zaten böyle söyledi. Ya ama siz yeni bir şeymiş gibi söylüyorsunuz ve bir belge bulmuş gibi konuşuyorsun. Keşke belgeyle konuşsanız yani. Hem Fenerbahçe'de faydanız olur. Duydum. Bir hukukçu bir profesör duydum diyerekten konuşuyorsa, bir hukukçu bir profesör takım içerisindeki şiddeti örtbas etmeye çalışıyorsa vay halimize. Vay halimize. Hani ondan sonra kalkıp Yılmaz Vural'a kızıyoruz. Yılmaz Vural diyor yani ya bu tokat değildir, böyle ufak tefek bir şeydir. O da Köln Akademi'den mezun olduğunu söylüyordu yıllardır. Köln Akademi'de böyle bir hareketi yapsaydı bakalım mezun olabilecek miydi? Ya da Köln Akademi bugün duysa Yılmaz Vural bunu savunuyor, acaba o sertifikasını yırtıp atar mı diplomasını? Ama hani Yılmaz Vural gelene kadar işte diyoruz ya, bir profesör başkan, hukuk profesörü başkan bile şiddet karşısında böyle bir tutum sergiliyorsa geçiniz efendim birçok şey. Biraz dağınık oldu bu hafta. Çünkü yani hakikaten bazen işte bazen de sık sık bu ülkede öyle olaylar yaşıyoruz ki futbol falan konuşmak, odaklanmak, ahkam kesmek insanı hem motive etmiyor hem de insan utanıyor kendine yani. Böyle mevzuları konuştuğu için yani Özge Can Aslan gibi gencecik bir fidan yani hunharca, vahşice ve de toplumun ve onu yönetenlerin ihmaliyle aramızdan böyle göçüp gidince ne deseniz boş ya. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.